dit jaar? Goedkoop kerstdiner vanwege de hoge inflatie en de stookkosten. Wat stond er op tafel in Huizen Moorman? Nou, ik heb kerstavond bij mijn schoonouders gevierd. Toen aten we zalm. Ik eet geen vlees, maar wel vis. En ik heb tweede kerstdag gekookt voor mijn twee broers. En heel erg traditioneel heb ik paddenstoelen. Hoe heet dat ook alweer? Zo'n bakje met van de paddenstoelen. Ja. Ik ben even het woord voor kwijt, maar de luisteraar weet het vast wel. Zo'n heel traditioneel kerstrecept. Ik hou ontzettend van koken. Ik heb geen idee welk recept je bedoelt. Ja, ik kom er zo meteen wel op, maar ik ben het even kwijt. Ragout natuurlijk. Ragout. Ja, paddenstoelen ragout. Ja. Er zit niemand anders in de studio om mij even in te fluisteren. Maar gelukkig kwam het terug. Ik hou heel erg van koken. Maar ik kom er weinig aan toe, helaas. Want ik vind juist uitgebreid koken heel erg leuk. Maar is dit een ander menu dan andere jaren? Is het dan een beetje, goedkoper? Ben je daarmee bezig? Nou, ik zit in de luxe omstandigheid dat ik daar niet mee bezig hoef te zijn. Maar ik realiseer me natuurlijk ontzettend goed dat heel veel mensen dat wel zitten. Komt ook niet alleen, dit jaar gaf je aan. Inderdaad zijn er steeds meer mensen die heel veel moeite hebben rond te komen. Maar het is natuurlijk al jaren het geval. Dus we zien al jaren de ongelijkheid stijgen. We zien al jaren dat mensen onder het minimum terechtkomen. En inderdaad juist met de feestdagen dat misschien wel extra weegt. Omdat je dan ook ziet wat een enorme exorbitante luxe er aan de andere kant is. En die verschillen zie je dan extra groot uitvergroot. Dus ik denk dat veel mensen daar ook wel bij stil hebben gestaan deze kerst, hoe groot die verschillen eigenlijk zijn. En ik hoop dat we dat ook vast blijven houden volgend jaar en niet alleen maar met kerst eraan denken. Want dat zijn natuurlijk allemaal keuzes die we ook met elkaar maken of we dat die ongelijkheid wel zo groot willen laten zijn. Ja, je zegt, ik zit zelf in de luxe situatie dat kan, hè, met zalm en met ragout en noem het allemaal op. Hoe zorg je er nou voor dat je voldoende contact houdt met mensen die in een andere situatie zitten? Nou ja, in mijn werk kom ik natuurlijk heel veel in contact met mensen die in een andere situatie zitten. Dat vind ik ook belangrijk, want je moet je beleid niet alleen maar maken vanuit het stadhuis en vanuit de wethouderskamer, maar zeker ook met en voor de mensen die het betreft. Dus ik probeer zoveel mogelijk de stad in te gaan en met mensen daarover te spreken, omdat, kijk, ik heb een uitspraak geleend van de feministen in de Tweede Feministische Golf. Het persoonlijk is politiek. Maar daarmee bedoel ik niet alleen maar dat, wat ik zelf persoonlijk heb meegemaakt, dat mijn politieke blik bepaalt. Maar het betekent ook zeker dat alles wat je politiek uiteindelijk doet een effect heeft op het persoonlijke leven van mensen. En dat moeten we onszelf voortdurend realiseren. Dat het beleid dat wij maken, dat daadwerkelijk invloed heeft op in huishoudens. Ja, wordt dat genoeg gerealiseerd? Soms niet, denk ik. En hoe komt dat? Ik denk dat de empathie ontzettend belangrijk is in de politiek, maar door de waan van de dag, ook door de toenemende ongelijkheid, waardoor we soms niet meer beseffen hoe het eigenlijk is om met minder toe te komen, hoe het is als je pech hebt gehad in je leven, hoe het is als je aan het eind van de maand niks over hebt en de stress die dat allemaal met zich meemaakt. Ja, en als je dat verliest, dan maak je het beleid wat je aan het maken bent misschien te veel vanuit de cijfers. Zeg je dat wel eens tegen collega's in Den Haag misschien? Van hallo, even goed in contact blijven, empathisch zijn. Ik hou ontzettend van lokale politiek, juist hierdoor. Omdat in de lokale politiek je heel erg dicht bij mensen staat. En ik merk ook wel dat, als ik bijvoorbeeld kijk naar het armoededossier, dat ik ook heel goed optrek met wethouders uit andere gemeenten, soms van een hele andere politieke kleur, omdat we zien wat er in de praktijk eigenlijk gebeurt. Maar zeg je het wel eens tegen collega's in Den Haag, of is dat niet aan de orde? Ja, zeker. Ik ben nooit te beroerd om te vertellen wat er eigenlijk in de praktijk gebeurt en dat er dus ook in Den Haag rekening mee gehouden moet worden. En ik denk dat dat ook belangrijk is, dat juist het lokale geluid goed gehoord wordt in Den Haag, omdat het politiek is die dichter bij mensen staat. Maar stuur je dan verhalen door of zo? Zeg je van, hey, ik heb dit verhaal gehoord, lees dit eens of bekijk dit eens. Bijvoorbeeld, maar ik zit nu ook bijvoorbeeld in de Vereniging Nederlandse Gemeentes. Dat heb ik ook expres gedaan, omdat ik vind ook in het gesprek wat de VNG voert met het Rijk, we elke keer op tafel moeten leggen, dit is de impact van beleid en dit is wat nodig is. Hè. Op dit moment, ik ben ook de portefeuille jeugdzorg gaan doen in deze periode. Nou, dat gaat heel erg over jezelf verplaatsen in gezinnen waar de stress groot is. Die jeugdzorg gaan we het zo meteen over hebben, want daar wil ik veel over weten. Maar, maar je zegt dus eigenlijk van, nou, misschien mag er soms in Den Haag iets meer empathie zijn. En het is mooi dat ik in Amsterdam Mijn collega's, hè, want het zijn veel wethouders in het land die dat doen. Dat is het mooie aan dus lokale politiek bedrijven, dat je veel in contact bent met de problematiek, met de verhalen. Andere kant is natuurlijk, als het dan nu gaat om de armoedebestrijding, hè, en die koopkrachtproblemen die spelen, is het weer net andersom. Ja, maar dit woord vind ik alweer zo'n typisch Haags woord, hè, koopkracht. Mensen die kiezen er niet voor om een huur te kopen of hun energie in te kopen of hun zorg. Dat zijn basisbehoeftes die je nodig hebt. Hoe moeten we het dan noemen? Bestaanszekerheid. Dus zorgen dat mensen in een bestaanszekerheid zeker kunnen zijn dat hun basisbehoeftes, dat ze daarin kunnen voorzien. He, dat is niet een soort van luxe die je jezelf permitteert. Dat is gewoon een fatsoenlijk leven kunnen leiden. Maar los van en het ik woord? Vind dus, ja, maar het zegt, en niet jij natuurlijk, want het wordt door iedereen gebruikt, maar in dat woord koopkracht zit eigenlijk al niet een doordenking van waar het eigenlijk over gaat. Dan lijkt het net alsof, hè, hoeveel hebben we in onze portemonnee om lekker door de Kalverstraat te lopen om onszelf maar weer allerlei luxe artikelen te kunnen aanschaffen. Terwijl het moet gaan over hoe zorgen ervoor dat mensen geen stress hebben in hun huishoudens, of ze überhaupt de kachel wel aan kunnen zetten als het koud is. Ja. Of dat ze het dak boven hun hoofd dus dat ze dat kunnen betalen, of dat hun kinderen goed onderwijs krijgen. Het gaat over dat soort hele basale dingen. En dat... Wat kunt u eraan doen? Wat kun je eraan doen? Ik mag je zeggen, aan die bestaanszekerheid. Ik gebruik uw term. Ja. Helaas te weinig. Want ik ben wel wethouder armoedebestrijding. Maar ik ben, wij mogen als gemeente geen inkomenspolitiek bedrijven. Dus wat ik veel aan het doen ben, is inderdaad de armoede bestrijden. Maar eigenlijk zou je een stap daarvoor willen zijn. Je zou helemaal niet armoede moeten bestrijden, want het zou eigenlijk al niet moeten bestaan. Maar is het nu te laat? En dat zie je steeds meer. Hè. Dus in Amsterdam hebben we nu moeten besluiten, en ik denk dat het een wijs besluit is, om de armoederegelingen voor nog grotere groep mensen beschikbaar te stellen. En dat moet ook, omdat we zien dat steeds meer mensen door het ijs dreigen te zakken. En dat doe je dan ook. En daar geven we veel geld aan uit. En dat is belangrijk, want we willen zorgen dat mensen inderdaad gewoon in hun bestaan zeker kunnen zijn. Maar eigenlijk is het gek, hè? Dus eigenlijk is het gek. We gaan nu van 120% van het wettelijk sociaal minimum naar 130%. En voor kindregelingen, he, dus voor gezinnen met kinderen, daar gaan we de armoederegelingen zelfs naar 150% van het wettelijk sociaal minimum doen. Maar dan moet je dus voor 150% moet je al gaan compenseren. He, dus mensen die 150% van het wettelijk sociaal minimum verdienen, die verdienen dus niet genoeg om hun kinderen hetgene te kunnen bieden wat ze eigenlijk nodig hebben. Ja, dan is er dus eigenlijk iets helemaal mis met dat wettelijk sociaal minimum. Hè? En je kan wel blijven compenseren. En dat zullen we ook doen zolang het nodig is. Maar ik vind het veel essentiëler dat we er met elkaar over nadenken. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat wettelijk sociaal minimum een minimum is waarop je gewoon rond kan komen. En overigens hoor ik dit ook wel steeds meer mensen zeggen. Reinier van Danzig, dat is mijn collega. Maar Reinier van Zutphen, de ombudsman, die heeft natuurlijk ook aangegeven van, ja, eigenlijk is er echt iets structureel mis met wat wij aan het bieden zijn aan onze burgers. Maar dat zijn grote processen, lange termijn. Ja, maar het is wel de cijfers goed dat nu dat zijn alarmerend. Ja. Dus we moeten nu doen, en dat zie je ook met allerlei noodpakketten natuurlijk dit jaar. Dat moet je doen. Hè? Dus op het moment dat het huis in brand staat, dan moet je gaan blussen. Maar je moet ook echt wel met elkaar het fundamentele gesprek gaan voeren. Hoe zorgen we ervoor dat mensen genoeg verdienen om rond te komen? Hè? Dus dat gaat er echt over dat minimuminkomen wat omhoog moet, bijstandsniveau wat omhoog moet. En aan de andere kant dat we de lasten van belangrijke dingen in het leven, hè, dus kunnen wonen, je zorg, het onderwijs, dat we dat allemaal betaalbaar houden. En dat de ongelijkheid dus daar ook niet op laten groeien. Want, en wie zit er in de weg? Waarom gebeurt dit niet? De markt. Ik denk dat we heel veel aan de markt zijn gaan laten. Hè. Als we het over wonen hebben, een fundamenteel recht, dan hebben we het over de woningmarkt. Het hoort volkshuisvesting te zijn. Zo praten we daar vroeger over. Hè? Met veel trots, volkshuisvesting voor iedereen een huis. Zoals het ook in de grondwet staat. Hè? Dat iedereen het recht heeft op een dak boven zijn hoofd. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de zorg, waar je ook steeds meer marktwerking in ziet ontstaan. Je ziet het in het onderwijs. Hè? Dus dat je, omdat er steeds meer druk is gekomen, het onderwijs steeds meer groter, lerarentekort, daarmee de kwaliteit naar beneden. Ja. Ja, degene die het zich kan permitteren, ja, die koopt dan bijles in. Dus je ziet eigenlijk in alles wat van waarde is, alles wat essentieel is voor het collectief, alles wat ervoor zorgt dat we een samenleving zijn en niet uit elkaar drijven, dat dat allemaal onder druk staat en steeds meer aan de markt is gegeven. Ja. Er is ook positiviteit. Zeker, heel veel. In de dagen rondom kerst. Veel solidariteit in Amsterdam. Je maakte een kerstvideo, een speciale kerstvideo. En nodigde al die helpende handen van Amsterdam uit op een schaatsbaan om ze te bedanken voor wat ze doen. Even luisteren. Peter en Latifa van Blije Buren. Ik heb voor jullie dit bedankje, dit presentje, omdat ik het ontzettend bijzonder vind dat jullie al 12 jaar heel erg inzetten met jullie initiatief. Dag Ilem Aysa, hallo allemaal, wat fijn dat jullie er zijn. Nou, jullie laten als buurmoeders echt de moederkracht zien in de buurt. Hè. En ook voor jullie, die vaak een lichtpunt vormen in deze soms moeilijke en donkere dagen, deze kerstkaars. Ja, als een soort Robert de Brink over de ijsbaan. Dit moet de mooiste dag van het jaar zijn. Nou, dit zie je elke dag. Hè? En daarom, ja, je zei, er is ook goed nieuws en dat is zeker waar. Ik denk dat de solidariteit nog lang de samenleving niet uit is. En sterker nog, ik geloof dat het altijd de bindende kracht zal zijn tussen mensen. We zijn uiteindelijk gewoon sociale wezens die willen dat het inderdaad goed gaat met een ander, niet alleen maar met onszelf. En juist op het moment dat er druk ontstaat, hè, eerder zagen we dat al bij corona, nu zien we dat door de energiecrisis die er is, dan zie je ook ontzettend veel initiatieven opstaan van mensen die het voor een ander opnemen en voor een ander iets willen betekenen. Dus de markt is het probleem, maar ook de oplossing. Nee, dat is niet de markt, dat zijn mensen. Dat zijn mensen die het voor elkaar opnemen en die er voor elkaar gaan staan. En ja, toch over die mooie verkiezingsuitslag. Dat was niet zozeer ik, dat was veel meer de boodschap. Dat was veel meer het verhaal van solidariteit. En ik geloof inderdaad dat dat het winnende verhaal is. Dat de meeste mensen dat heel graag willen. Dat als ze naar de stembus gaan, dat ze dan niet nadenken, hoe kan het voor mij alleen maar beter worden? Maar dat ze vooral nadenken van, in wat voor samenleving wil ik eigenlijk leven? Hoe wil ik dat de wereld er in de toekomst uitziet? En toch noemen ze het Moorman-effect, hoor. Ja, maar daar geloof ik niet zo in. Want ik geloof niet dat het afhankelijk is van mij. Ik heb het verhaal verteld waarin film, en wat natuurlijk echt het klassieke sociaal-democratische verhaal is, wat ook al velen voor mij en met mij hebben verteld. We gaan niet zo goed met dat verhaal de laatste jaren. Ja, dat is jammer. Maar dat het er nog steeds is en dat heel veel mensen dat nog steeds geloven, dat is tegelijkertijd ook zichtbaar. Hè? Ik ben ook niet de enige die daarmee heeft gewonnen. Frans Timmermans heeft dat ook gedaan in Europa. Ja. Je ziet dat ook in andere steden en gemeentes. Dat is gelukt. En kijk, dat verhaal van de sociaaldemocratie, dat is er echt nog steeds. En dat hoor je ook in dit soort hele mooie bijdragers die, of mensen nou wel of niet of de PvdA stemmen of voor de sociaaldemocratie, dat doet er eigenlijk niet eens toe. Mensen hebben iets voor een ander over en vinden dat belangrijk. En dat is nog lang niet weg. Dus het Moorman-effect, even voor de duidelijkheid hoor. Moorman-effect, dat bestaat niet. Nee, dat geloof ik helemaal niet. Het is niet van mij. Dat is te bescheiden. Nee hoor, dat is niet. Nee, want het is niet dat ik zelf dit allemaal heb bedacht. Hè. Ik ben een klassieke sociaaldemocraat. Ik heb me aangesloten bij de PvdA omdat ik geloof in de sociaaldemocratie. En dat verhaal breng ik heel graag in de praktijk, elke dag weer. Ik vind het ontzettend fijn om dat te mogen doen als wethouder met een mooie portefeuille, armoedebestrijding, onderwijs, jeugdzorg. Dat doe ik met heel veel liefde, maar dat doe ik op basis van die idealen. En die idealen, alle collega's doen dat ook, alle voorgangers doen dat ook. En toch ging het niet zo best. En gaat het landelijk nog steeds niet ja, zo best? Nou ja, kijk, we zijn een partij die al bestaat, inmiddels de oudste partij, sinds 1946. En er zijn periodes geweest dat het heel erg goed ging. En er zijn periodes geweest dat het minder goed ging. Wat voor mij, en overigens ook in de periode dat ik zelf in de politiek heb gezeten. Dus ik heb zelf in 2018 was ik ook al lijsttrekker. Nou, heb ik hartstikke verloren. Hè? Dus als het alleen maar van mij afhankelijk zou zijn, dan was dat ook niet gebeurd. Het is toch mooi dat je mij nu aan het overtuigen bent dat het niet door jou komt. Ja, maar ik vind het ook niet gezond namelijk. Want die idealen die zijn veel groter dan dat ik ben. En die hebben ook veel meer vertegenwoordigers dan alleen maar mij. En of dat nou politici zijn of mensen die dat elke dag gewoon in de praktijk doen. En dat is ook noodzakelijk. Want ik geloof zelf heel erg sterk dat die sociaal-democratische waarden, dat die heel essentieel zijn voor onze samenleving. Dat die ons bij elkaar houden, dat ze ons verder brengen. En het zou dus ook helemaal niet goed zijn als dat alleen maar van mij afhankelijk zou zijn. Duidelijk. Even terug naar april van dit jaar. Toen schreef je, en je noemt zijn naam al, samen met partijgenoot Frans Timmermans, een veelbesproken opiniestuk over verdere samenwerking met GroenLinks. Ik quote: idealen zijn als lantaarnpalen. Ze verlichten de weg die wij moeten gaan. Maar wie zich dronken van nostalgie aan zo'n paal vastklampt, komt geen stap verder. Einde quote. Dat schreven jullie. Waar staat die metafoor voor? Nou, het gaat erover dat dus die prachtig sociaal-democratische idealen en waarden, die verlichten inderdaad onze weg. Hè. Dat zijn onze ankers. En tegelijkertijd gaat ons gedachtegoed ook heel erg over vooruitgang en zorgen dat je verder komt met elkaar en dat je dus ook daarin durft stappen te zetten als het noodzakelijk is. Ja. En in deze, dit komt uit een artikel wat wij schreven over de samenwerking met GroenLinks. Ja. Iets wat wij allebei noodzakelijk achten, juist Frans in deze Timmermans tijd. En jij? Ja, want het was opmerkelijk. Timing eigenlijk toch wel. En het verscheen net na het aftreden van Lilian Ploemen. Je zou verwachten dan de nieuwe partijleider, de fractievoorzitter, Artje Kuiken, die bepaalt de koers van de partij. Dat was ze toen nog niet, hè? Nee, maar goed, een week later wel. Ja, maar het was op dat moment was. Nu was daar de wethouder van Amsterdam die zich Lilianne, eigenlijk. Ja, Lilianne Ploemen had net aangekondigd dat ze ermee ging stoppen. Er was nog geen nieuwe partijleider. En Frans en ik die hadden het al eerder met elkaar over gehad, dat we het eigenlijk heel belangrijk vonden dat wij deze boodschap, dat we dat naar voren zouden brengen. Maar dit artikel is een week voor de benoeming van Antje Kuiken. Vind je het dan logisch dat jij die rol pakt over de toekomst van de partij? Wij vonden allebei dat wij gewoon als partijleden, partijleden. Maar goedgekeurd door de partijtop, neem ik aan ook. Nee hoor, we hebben dit echt uit onszelf hebben wij dit geschreven. We hebben daar niemand om goedkeuring voor gevraagd, behalve onszelf en ons eigen geweten, zeg maar. Lijkt me lastig voor Antje Kuiken dan. Komt ze op een nieuwe baan en dan is er net een duo geweest? Niet, want wij hadden daarvoor gewoon duidelijk gemaakt. En overigens mensen die mij al langer kennen en ook Frans kennen, weten ook al lang dat dit ons standpunt is. Dus in die zin kan het ook niet heel erg verrassen dat wij dit standpunt naar voren brachten. En ik denk juist dat het goed is dat wij nog voordat er een nieuwe partijleider was aangaven: dit is wat wij vinden en je kan ermee doen wat je wil. Maar dat is toch aan de partijleider? Hoezo is dat goed? Maar dat mag toch nog steeds? Ja, maar ze werd wel duidelijk nu al even wat meegegeven van: nou, dit is wel de kant die we opgaan. Antje Kuiken, veel succes. Nou ja, en er zijn ook andere partijleden die iets anders hebben meegegeven. Ja. Maar het lijkt mij, en ik denk dat dat vooral belangrijk is, inderdaad, in deze tijd, in een tijd die echt schreeuwt om solidariteit, die schreeuwt om iets te doen tegen de toenemende ongelijkheid, lijkt het me ontzettend belangrijk om krachten te bundelen die dat allebei vinden. Ja, en er is een enorm. Jawel, maar het is toch. Waarom vonden we dat belangrijk? Omdat we zien dat er een heel grote versplintering gaande is in het politieke landschap. Dat ons soms ook verlamt. Maar ook in de partij lijkt het dan. Je zou ook kunnen denken, we betrekken Artje Kuiken in dit verhaal. We brengen dat met z'n drieën. We wisten niet dat het Artje Kuiken of wie dan ook zou zijn. Week voor de benoeming, wisten jullie niet? Nee, zeker niet. Dat was aan de fractie. Het had ook iemand anders kunnen zijn. Wat vond ze van het stuk? Want jullie hebben erover gebeld. Wat vond ze van het stuk? We hebben daar op dat moment zeker niet over gebeld. Ik las dat in de Volkskrant een weekje daarna. Dat ze zei, ik heb daarover gebeld met Marjolein Moorman. Nee, op dat moment hebben wij niets en niemand om goedkeuring gevraagd. Want het is ook niet noodzakelijk. Want maar achteraf een reactie. Dit was eigen opinie. Ik denk dat dat zou je aan haarzelf moeten vragen natuurlijk. Maar als ik zie hoe we nu op dit moment met elkaar samenwerken, en dat gaat echt heel goed, tot mijn grote plezier. We hebben op 4 februari hebben wij allebei ons congres, GroenLinks en de Partij van de Arbeid, maar wel op dezelfde plek. Ja. Daarna zoeken we elkaar ook weer op. Je ziet in de Kamer dat er ontzettend goed wordt samengewerkt tussen Atje Kuiken en Jesse Klaver. Het energieplafond wat er is gekomen natuurlijk bij de algemene beschouwingen is echt het resultaat van hele goede samenwerking tussen GroenLinks en de Partij van de Arbeid. En dat is, denk ik, daarmee laten we ook precies zien waarom we het zo noodzakelijk vinden. Omdat op het moment dat je de krachten bundelt, je wat voor elkaar krijgt voor mensen. En ja, want dat lukt de PvdA dus eigenlijk niet alleen nu. Want je zou denken, we leven in een tijd met typische onderwerpen voor jullie partijen. Armoede, hogere lonen. En dan toch lukt het dus landelijk gezien niet om massaal de kiezers naar jullie toe te... Het lukt altijd beter als je het samen doet. He, dus overal waar je kracht voor nodig hebt. Ik denk dat jij ook wel eens iets moet doen. Hè? Iets wat je moet aanpakken. Nou, dan weet je zelf ook hoe fijn het is als je dat met meerdere mensen doet. Als je dat met verenigde krachten doet. En er is nogal veel wat aangepakt moet worden op dit moment. Er is nogal veel aan de hand. We hadden het over bijvoorbeeld het vinden van een betaalbaar huis. Ja. Of het vinden van goede zorg. Of een leraar voor de klas. En hebben jullie hulp bij nodig? Er zijn gewoon heel veel essentiële dingen op het moment gaande. Waar verandering noodzakelijk is. Grote verandering. Omdat alles wat van waarde is wel onder druk lijkt te staan. Ja, en als je dan in de gaten hebt dat eigenlijk je programma's ontzettend op elkaar lijken. Dat je veel meer overlap hebt dan verschil. Dat je allebei die toekomst voor je ziet waarin je veel meer gelijkwaardigheid hebt. Veel meer solidariteit. Een beeld van de samenleving waar we het ook weer echt met elkaar samen doen. Ja, hoe mooi is het dan als het lukt om die krachten te bundelen. Ja. En even over die verschillen heen te stappen en over je eigen schaduw. Is iedereen aan boord? Nou, dat gaan we zien, want het is een proces. Ja. En wat ik heel erg hoop in dat proces, dat we dus niet de hele tijd gaan hebben over het politieke en het nare en zo, maar juist gaan hebben over wat is nou je gedeelde belang daarin voor het land en voor de mensen waar je het voor doet. Want daar gaat het over. Links is de weg kwijt, schrijft oud-PvdA-minister Ronald Plasterk in de Telegraaf. Ja, volgens mij niet. Volgens mij zijn we die weg juist heel erg mooi aan het uitzetten op dit moment. En ik denk ook dat is wat we hebben laten zien. He, dus ik ben daar trots op als ik daar naar kijk in de Kamer. Dat ze inderdaad krachten bundelen. Omdat op het moment dat mensen hun energierekening niet meer kunnen betalen. Ja. Er toch wat moet gebeuren. En er wordt ook naar geluisterd. Stel, het lukt niet, die samenwerking. Wat zou dat voor je betekenen? Ik zou het jammer vinden, niet zozeer voor onze partijen, maar vooral voor het land. Omdat ik geloof dat dit echt op dit moment noodzakelijk is. Ja. Je bent een schaatser ook, hè? Want dat zag ik in die video met de Amsterdammers. Je ging echt over de schaatsbaan. Ja, dit was het kleine schaatsbaantje op het Museumplein. Dus daar kan je niet de mooie bochtjes draaien die ik normaal op de Jaap Ede draai. Maar dat doe ik inderdaad heel erg graag. Ja. En we konden natuurlijk... Ook nog van natuurijs genieten twee weken geleden. Ja, maar kijk je ook schaats op tv normaal gesproken? Helaas niet meer zoveel als vroeger. Ik heb dat vroeger met mijn ouders heel veel gedaan. Het was ook echt de ronde tijden bij te houden inderdaad op papier. Nou, tegenwoordig dat doe je nu niet meer, nee. Nee, dat tegenwoordig doet Sebastian Timmerman dat in Tiaf. Die is er ook al heel lang bij. Het is zover, hè, de dames. 1000 meter. Wie staan er op de baan? Ja, nu nog Grevold en de Neeling. En die gaan nu finishen. En dan gaan we naar het topaffiche van deze 1000 meter. Isabel Grevold, dit seizoen doorgebroken. 1:15:30 op de 1000 meter. En dat is de snelste tijd tot nu toe. Dit is een sprinttoernooi. Dus dat betekent dat de dames de 500 meter al in de benen hebben. Bij dit Nederlands sprintkampioenschap hier in Tialf in Ereveen. Dit is de 1000 meter. En morgen doen we dat allemaal nog weer eens een keer opnieuw. Een 500 en een 1000 meter. En daarna wordt het definitieve klassement opgemaakt na 4 afstanden. En weten we wie er Nederlands kampioen sprint is geworden. Nou, Grevold staat dus nu nog op kop op de 1000 meter. Maar 1:15:30, dat moet een peulenschil zijn voor de vrouw die nu in de baan staat. In de buitenbaan gaat starten. Jutta Leerdam, dat is de specialiste op de 1000 meter. We haalden op de Olympische Spelen de zilveren medaille op deze afstand achter de Japanse Mio Takagi. En is sindsdien, en dus ook in dit seizoen, in deze winter, nog ongeslagen op deze afstand. Alle kilometers die Jutta Leerdam wist te rijden, wist zij in winst om te zetten. En dat is ontzettend knap. Dat is heel bijzonder. Ze wist dus ook alle vier de wereldbekerwedstrijden te winnen. En moet nu gaan afrekenen op de 1000 meter met Femke Kok. Kok is de vrouw die aan de leiding gaat van het algemeen klassement na één afstand. Na de openingsafstand 37-07 voor Kok, 37-14 voor Jutta Leerdam. De vlammen die spatten er vanaf op die 500 meter ruim een uur geleden hier in Tielf in Ereveen. Volgepakt, veel publiek. En die kijken nu naar deze koninginnenrit op de 1000 meter met Leerdam die aan de leiding gaat. En opent in 17-75, 17-81 voor Femke Kok. Gaat keurig mee met Jutta Leerdam, maar die heeft die inhoud. En die heeft die kracht altijd van die snellere slotronde. Heeft nu ook het voordeel van een hele mooie kruising. Want ze kan twee keer naar haar tegenstander toe gaan rijden. Dit is de eerste keer dat ze dat gaat doen. Dadelijk, dat moet ik even corrigeren, is het voordeel voor Femke Kok. Een missertje van Jutta Leerdam in de binnenbocht. Nog een missertje bij het uitkomen van de binnenbocht. Zie je niet vaak. Bel klinkt voor Jutta Leerdam. Na 44 seconden en 500ste van een seconde heeft ze 16e voorsprong op Femke Kok. Maar nu is dat voordeel natuurlijk voor Femke Kok. Maar het verschil op de kruising is wel enorm. Is 50 meter in het voordeel van Jutta Leerdam. Die heeft het nadeel van de laatste buitenbocht. Maar heeft nog altijd een enorme voorsprong. En gaat denk ik die 1400ste die ze moest goedmaken naar de 500 meter. Hier wel goedmaken. Komt Kok, komt nog iets dichterbij. Maar Leerdam wint in een uitverkocht Tielf in 1.12.83. 1.12.83 is een baanrecord hier in Tielf. 1.12.83 is ook nog eens de snelste 1000 meter ooit gereden op zeeniveau. Dus buiten al die hooglandbanen. 1.12.83. Wat een tijd. Wat een tijd voor een vrouw die de schaatswereld keer na keer weet te verbazen. En dat doet ze nu ook op deze 27e december hier in Tielf. Ze is er zelf ook zichtbaar van onder de indruk. Baanrecord voor Jutta Leerdam. En zij leidt het klassement. Die conclusie kunnen we nu al trekken na de eerste dag van dit NK Sprint. 1.12.83 voor het eerst in Tielf. Een vrouw op de 1000 meter binnen de 1 minuut en 13 seconden. Ongelooflijk. En dan zie ik ook een mooie glimlach hierbij. Toch nog die schaatsliefhebber die daar ergens zit. Marjolein Moorman, wethouder in Amsterdam bij de PvdA. We hebben nog 3,5 minuten en ik wil heel graag nog even praten over jeugdzorg. Want je zit midden in de onderhandelingen. Of eigenlijk niet zozeer meer, want die zijn vastgelopen hè, afgelopen vrijdag. Nou, het is niet dat we van tafel zijn. Dus we blijven wel daarover doorpraten. Maar het is complex. Want het is ook een ontzettend complex dossier. En dat het gaat ook echt ergens over. Het gaat over kinderen die thuis niet veilig zijn. Het gaat over gezinnen waar zoveel stress is. Dat ze er met elkaar niet uitkomen. Het gaat over kinderen met ernstige problematiek. Eetstoornissen bijvoorbeeld. Suïcidale gedachten. En dat zie je ook toenemen. Hè? Dat is iets waar ik me ook wel heel erg veel zorgen over maak. Het mentale welzijn van onze jongeren en onze jeugd staat best wel onder druk. En dat heeft met corona te maken. Het heeft ook met onze prestatiesamenleving te maken. Er moet eigenlijk steeds meer. Het heeft ook te maken met de bestaanszekerheid die onder druk staat. Op het moment dat armoede toeneemt, dat schuldenproblematiek toeneemt, dan slaat ook de gezinnen binnen. Dus dat heeft dan vervolgens ook wel weer invloed op de jeugdzorg. En jongeren die zorg ook echt nodig hebben. En dat het niet goed genoeg is, dat vinden we allemaal. Omdat dat dus beter moet en beter kan. Daar zijn we het absoluut over eens. Het duurt zo lang. Maar daar heb je ook wel genoeg geld voor nodig. Ja. En de gemeentes die hebben deze taak gekregen bij de decentralisatie in 2015. Dat is een belangrijke taak. Ik denk ook dat gemeentes dat goed kunnen doen, omdat zij daarmee dicht bij mensen staan, waar we het net ook over hadden, ook de verbinding kunnen maken met ander soort problematiek. Maar ze moeten daartoe wel goed in staat gesteld worden. En daar hebben we inderdaad pittige discussies over op dit moment. Eerste week van januari gaan de gesprekken weer verder. Ben je hoopvol dat er dan snel een doorbraak zal zijn? Ik hoop het zeer, want het voornemen is nu om 1,5 miljard op een budget van 5,5 miljard te bezuinigen. En dus daar gaat ongeveer een kwart vanaf. Ja, als je beseft dat dingen niet goed gaan, dan gaat het niet beter door er geld vanaf te halen. En dat zullen we dus niet zomaar moeten doen op deze manier. Daar moeten we echt heel goed over nadenken. We moeten niet dezelfde fouten maken die in het verleden ook zijn gemaakt. In het verleden, toen de jeugdzorg werd gedecentraliseerd, werd ook gedacht van, nou, er kan er wel even 1,5 miljard vanaf. En blijkt dat het eigenlijk alleen maar toeneemt. De problematiek die neemt toe. De kosten nemen daarmee ook toe. Dus dit gaat over iets heel belangrijks. Iets wat, nou ja, als je het hebt over wat ons beleid en onze keuzes die wij maken in de politiek, hoe die van invloed zijn binnen de gezinnen, dan is dit wel eentje die echt ertoe doet. Mensen moeten niet te lang op een wachtlijst staan als ze hele zware problemen hebben. En dat is wel wat er op dit moment gebeurt. Ja. Dus die gesprekken, die zijn best pittig. Maar dat komt ook echt omdat het over iets gaat wat ons raakt en ons ook moet raken. Maar 1,5 miljard van tafel praten klinkt alsof het, alsof er nog wel even tijd nodig is. Maar hopelijk het Moorman-effect. Gaan we dat daar ook zien? Zolang jij erin blijft geloven. Ik geloof in belangrijke, mooie sociaal-democratische waarden en uitgangspunten. En dat blijf ik doen. Dank voor dit gesprek, Marjolein Moorman. Zometeen hier Kunststof met Gijs Groenteman. Met Leon de Winter te gast. Fijne avond. Dit is de Dag is een programma van de EO. NPO Radio 1.